بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكتبنا عليهم اور ہم نے لکھ دیا تھا ان بنی اسرائیل پر اس تورات میں کہ بے شک جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کا قصاص ہے. فمن تصدق به پس جس شخص نے معاف کر دیا اس کو پس وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جس نے حکم نہ کیا اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے پس یہی لوگ ہیں ظالم. وقفینا علی آثارہم ان پہلے انبیاء علیہ السلام کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام تصدیق کرنے والے تھے وہ اس کی جو ان کے سامنے تھی تورات اور ہم نے دی ان کو انجیل اس کے اندر ہدایت اور روشنی تھی اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو اس کے سامنے تورات ہے اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ چاہیے ایک فیصلہ کریں انجیل والے بھی اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے اندر اور جو نہ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے بس یہی لوگ ہیں نافرمان. پہلے تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تورات کو ہم نے نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر اس میں ہدایت اور روشنی تھی. اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور جو درویش تھے عالم تھے وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے لیکن اس کے اندر بنی اسرائیل نے گڑبڑ پیدا کر دی اور زیادہ تر بے عملی کا دور تھا تورات کے حکام پر عمل نہیں کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تحریف کا معاملہ بھی ان کے اندر شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا. لفظی اور معنوی تحریف الفاظ کو بھی بگاڑنا اور مطلب اور معنی کو غلط بیان کرنا دونوں قسم کی تحریفیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جس کو اللہ نے اتارا ہے بس یہ لوگ کافر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام اور وحی اور احکام اور شریعت کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا اس کی تصدیق نہیں کرتا تو یقیناً وہ قطعی کافر ہوگا اور اگر وہ تصدیق کرتے ہوئے پھر اس کے خلاف عمل پیرا ہے تو یہ کفران نعمت کے اندر داخل ہوگا. یہ شخص بڑا ناشکر گزار ہوگا ایسا انسان. بنی اسرائیل میں یہ خرابی تھی جو اللہ نے بیان فرمائی اسی کے ساتھ یہ بھی مربوط ہے جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا من اجل ذالک، انسانی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ظلم سے بچانے کے لیے اور قتل ناحق کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی یہ تعلیم نازل فرمائی تھی کہ جو ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا فساد کے بغیر کسی جان کو قتل کرے گا تو اس کو یوں سمجھ لو گویا کہ وہ تمام انسانوں کو قتل کر رہا، اور کسی ایک انسان کو زندہ رکھنا اور اس کی جان کی حفاظت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تمام انسانوں کو زندہ رکھنا. یہ بنی اسرائیل چونکہ قتل کے معاملے میں بے باک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے اس ظالمانہ قتل کے بعد یہ بات فرمائی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں نقض عہد کا ذکر فرمایا، دونوں گروہوں کے بارے میں، یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑا انہوں نے، اور پھر ایفا عہد کے خلاف انہوں نے کاروائی کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ولا تزال تطلع ولا خائنۃ منہم، ان کی خیانتوں پر آپ برابر مطلع ہوتے رہیں گے. چنانچہ یہ واقعہ، وہ زنا کا واقعہ جو جس کا مقدمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کے اندر بنی اسرائیل کی خیانت بھی ظاہر ہوئی کہ سزائے موت کو وہ چھپانا چاہتے تھے. کتنی بڑی خیانت تھی اس کو بھی اللہ نے ظاہر کیا کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہوا. اور اسی طرح ان کی خیانتیں فرمایا کے برابر ظاہر ہوتی رہیں گی اور آپ کو اطلاع اس پر ہوتی رہے گی. کیے دوسرا معاملہ یہ قتل کا تھا. بنو قریظہ اور بنو نذیر جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے کے ارد گرد آباد تھے، یہ بڑے متمدن اور تاجر اور بہت زمینوں اور باغوں کے مالک تھے. تو ان میں بنی نذیر یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اونچے خاندان کے لوگ، اور بنی قریظہ یہ ان کو پست سمجھتے تھے کہ وہ حقیر خاندان کے ہیں. تو اگر قریظہ کا کوئی شخص بنی نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس سے تو برابر بدلہ لے لیتے تھے، لیکن اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی یعنی مار ڈالے قریظہ والوں کو تو وہ قصاص نہیں دلاتے تھے اس کو، کہتے تھے یہ حقیر لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، برابری کے نہیں ہیں، ان کو کیسے جان لی جا سکتی ہے اس معمولی آدمی کے بدلے. تو یہ بھی حقیقت میں خیانت تھی، کیونکہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون برابری کے ساتھ نازل فرمایا. تورات کے اندر جو قانون تھا اس میں یہ کوئی تفریق نہیں تھی کہ بڑے چھوٹے، اونچے خاندان یا پست خاندان کے اندر تفاوت ہوگا، نہیں، وہاں تو سب کی برابری اللہ نے کرا دی. جو جان تلف کرے گا ناحق اس کے بدلے جان اس کی لی جائے گی، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. تو یہ بھی خیانت تھی. اور اس کے علاوہ جو حقیقت تھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اس میں یہود اور نصارہ دونوں شریک تھے، اس لیے آگے انجیل والوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کو اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ اسی تورات کو اور اسی انجیل کو کیوں نہیں مانتے، کیونکہ اس کے اندر بھی برابر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو انصاف کے ساتھ ماننے کے بعد ایک شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے، اگر اس بات کو یہ مانے. لیکن یہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عناد پر اور ضد پر اور حسد پر عمل پیرا ہیں یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بات بیان فرمائی, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے لکھ دیا تھا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر, فیہا اس تورات کے اندر کیا لکھ دیا تھا, اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, یہ جو قانون تورات کا اللہ نے بیان فرمایا ہے یہی قانون بالکل ہماری شریعت میں بھی ہے, بین ہی یہی قانون اللہ نے اس شریعت کے اندر بھی اسی قانون کو رکھا ہے, ان نفس بن نفس, جان کے بدلے جان, جو آدمی ناحق, یہ شرط ہے, ناحق کسی کو قتل کرے گا, کسی مسلمان کو, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ذمی کو بھی, ایک ذمی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں ان کی قانون کی برتری کو مانتے ہوئے رہتا ہے, ان کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, وہ ذمی ہے, اس کا مال جان عزت آبرو اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک مسلمان, ذمی کو مارنے سے بھی ویسے ہی ہوگا, اس مسلمان کو قصاص میں مارا جائے گا, لیکن شرط ہے کہ عمدن ہو, یہ عمد کی شرط ہے, کیونکہ خطا میں اگر مار دے کوئی کسی کو اس میں پھر قصاص نہیں ہوتا, اس میں دیت کا قانون چلتا ہے, خون بہا چلتا ہے. یہ شبہ عمد میں, شبہ عمد یہ ہے کہ مارا تو دیدہ و دانستہ ہے لیکن کسی مارنے والے آلے کے ساتھ نہیں, ویسے ہی کسی ایسی چیز سے کہ جس کے ساتھ قتل نہیں کیا جاتا, تو وہ شبہ عمد آتا ہے, اس میں بھی دیت سخت قسم کی آتی ہے لیکن قصاص نہیں ہوتا. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے, یہ قتل عمد کے سلسلے میں پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر یہ بیان ہو چکے ہیں. عمدن جو شخص مارے گا یہ شرط ہے, جان کے بدلے جان, تو جان کے اندر یہ تو شرط نہیں ہے, آزاد ہو تب, غلام ہو تب, عورت ہو تب, مرد ہو تب, اونچے خاندان کا ہو تب, چھوٹے خاندان کا ہو تب, امیر ہو تب, غریب ہو تب, بادشاہ ہو یا رعیت کا آدمی ہو, سب برابر ہیں اس کے اندر, قصاص کے قانون میں کوئی تفریق نہیں ہے, جان کے بدلے جان. حتیٰ کہ حنفی قانون میں ایک ذمی کافر بھی اسی طریقے سے, ذمی کافر کو مارنے سے بھی ایک مسلمان سے قصاص لیا جائے گا, عمدن اگر اس نے مارا, اس کو دیدہ و دانستہ مارا ہے, تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ کافر کے بدلے میں مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ لا یقتل مومن بکافرن, کہ مومن کے بدلے کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ اور ان کے اور دوسرے ان کے ساتھ جو فقہا ہیں وہ یہ فرماتے ہیں, یہ حربی کافر کا حکم ہے, آج جنگی کافر جن کے ساتھ لڑائی ہے مثلا, ان کا کوئی آدمی مار دے مسلمان, اس سے کوئی قصاص نہیں ہے کسی قسم, لیکن پرامن شہری جو رہتا ہے مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم, اس کی جان مال عزت آبرو اسی طرح, اس کے مذہبی رسومات بھی اسی طرح محفوظ ہیں جیسا کہ مسلمان, اور یہی قانون عقل کے مطابق بھی ہے, انسانیت کا زیادہ لحاظ اس کے اندر ہوتا ہے, اور اسلام کی حقانیت اسی کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو فرمایا جان کے بدلے جان, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, اگر کوئی کسی کی آنکھ کو کھاڑ دے اس کے بدلے اس کی آنکھ تلف کی جائے گی, نہیں چھوڑا جائے گا, اور ناک کے بدلے ناک, ناک اگر اوپر سے کاٹی ہے تو یقیناً ایسا ہوگا, لیکن اگر نیچے سے ہڈی سے کاٹ دی ہے کسی نے توڑ دی ہے, پھر قصاص ممکن نہیں ہے, پھر وہ حکومت عدل جیسا کہ ہدایت میں لکھا ہوا حکومت انصاف کا فیصلہ اس کے اندر ہوگا, کیونکہ جروحہ قصاص آگے آ رہا ہے, تمام زخموں میں قصاص ہے, لیکن وہاں پر جہاں قصاص ممکن ہو، اگر ایک انگلی کاٹی ہے جڑ سے کٹ گیا یا جس جوڑ سے کٹی ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن اگر درمیان میں سے ہڈی توڑی گئی ہے تو اس کا قصاص تو ممکن نہیں. اس کو توڑنے کے اندر بالکل اس کے ساتھ برابری ممکن نہیں ہے، اس لیے پھر یہ اس میں قصاص نہیں چلے گا، پھر وہاں دیت اور تاوان کا قانون چلے گا، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے. جڑ سے اکھاڑ دیا کاٹ دیا یا درمیان سے آدھا کاٹ دیا اس میں ممکن ہے، اتنے ہی کان اس کا تلف کیا جائے. دانت اگر کسی کا اکھاڑ دیا تو وہ اس کے بدلے اس کا دانت اکھاڑ دیا جائے گا. ول جروحا، اور تمام زخم ان میں برابری ہے بشرطے کہ قصاص ممکن ہو. ہڈی اگر درمیان میں توڑ دیا ہے تو اس میں ممکن نہیں ہے. وہ جہاں جہاں جڑ سے یا جوڑ سے کسی نے ہڈی کسی کی توڑ دی، نکال دی، یعنی کاٹ دیا ہاتھ کو، تو وہاں ممکن ہے. اب گھٹنے سے تو ممکن ہے، لیکن ران کو درمیان میں سے توڑا یہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس کو کس طریقے سے بالکل بین ہی اس کے مطابق جس طرح کے زخم لگانے والے نے اس کو توڑا ہے اس طرح یہاں زخم لگانا جواب میں ممکن نہیں ہے. زیادہ ٹوٹ جائے ہڈی اور اس کی نوعیت بدل جائے، اس واسطے جہاں پر ممکن نہیں ہوگا وہاں پر تاوان کا قانون چلے گا، اور جہاں پر ممکن ہوگا ہر ایسے زخم کا قصاص لیا جائے گا جس نے عمدن کسی کے عضو کو تلف کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، زخمی کیا ہے. البتہ اور یہی قانون ہماری شریعت کے اندر بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے بالکل جیسا تورات کے اندر تھا، ایسے ہی ہے ہماری شریعت کے اندر بھی. فمن تصدقا بھی، جس نے صدقہ کر دیا اس زخم کو تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا. اب قتل میں صدقہ، مقتول تو مقتول ہو گیا، اس کی معافی کا قانون اس کے ولی کو حاصل ہے. جو اس کا ولی ہے وہ اگر معاف کر دے تو اس شخص کے لیے، مقتول کے لیے کفارہ بنے گا آخرت میں. یہ قتل میں جو یہ صورت ہوگی، اگر اولیاء کئی ہوں، کئی ہیں مثلا، کئی بھائی ہیں، وہ سارے ولی ہیں، سرپرست ہیں، تو اگر ایک ان میں معاف کر دے تو پھر بھی قصاص ٹل جائے گا، پھر دیت اگر وہ لیں گے تو دیت، یا بالکل معاف کر دیں وہ کہ ہم نہیں لیتے کوئی بدلہ، تو اس کو اس کا کفارہ ہوگا اس کے گناہوں. باقی جتنے زخم ہیں وہ خود زخم والا، اس کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے. اگر اس طرح معاف کر دے کہ بالکل ہی وہ کوئی معاوضہ نہ لے، یا وہ زخم نہ لگانا چاہے زخم کرنے والے کا، اس کو اختیار ہے، یا قصاص معاف کر دے اور کہے میں تاوان لینا چاہتا ہوں، اس کا مالی معاوضہ لینا چاہتا ہوں، اس کو اختیار ہے. اگر معاف کر دے گا کہ میں اس سے بدلہ نہیں لیتا، تو یہ تو متقیوں کا شعار ہے، اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوں گے. اگر پوری دیت کے برابر وہ ہے، اس کی معافی ہے، تو اس کے سارے گناہ آخرت میں معاف ہو جائیں گے. نصف دیت کے برابر اس کے مطلب ہے معافی ہے، تو آدھے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، خدا معاف کر دے گا اس آخرت کے اندر، کسی قسم کا یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان فرض کرو گناہگار تھا، ایسی صورت واقعہ ہو گئی، اس نے معاف کر دیا تو وہ آخرت کے اندر اس کے لیے کفارہ بن گیا. اب فرمایا اللہ تعالی نے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو یہ ظلم کرنے والے لوگ. پہلے تھا کفر، تصدیق ہی نہیں کی، صحیح مانتے ہوئے اگر فیصلہ نہیں کیا اس کے مطابق تو ظالم ہے. یہ ظالم سے تو کسی طرح بھی ظلم سے باہر نہیں نکل سکتا، بھی فیصلہ خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق کرنا چاہیے. اس کو کیوں ترک کیا ہے تم نے؟ اپنی مرضی پر چلے ہو یا کسی اور قانون کے مطابق تم نے فیصلہ کیا ہے تو بہرحال ایسا شخص ظالم ہے. فاولئک هم الظالمون, یہ لوگ ظالم ہیں. تورات کے اگر قانون کو مانتے ہوئے, تو یہاں تورات میں جو قانون خدا نے نازل کیا وہ ہے تو ٹھیک, لیکن اس کے خلاف چل رہے ہیں, فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتے تو ظالم ہیں. اور فرمایا یہ تو یہود کے حال اللہ نے ذکر کیا یہودیوں کے بارے میں, اس کے بعد عیسائیوں کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے. ان میں بھی تعصب عناد اگرچہ یہودیوں سے کم ہے نسبتاً, یہودیوں میں زیادہ ہے, عناد بھی, سنگ دلی بھی, ظلم بھی, زیادتی بھی, قتل بھی, لیکن عیسائی بھی کچھ کم نہیں ہے, نصارہ بھی کم نہیں ہے. اور خصوصاً خدا کی کتاب کو پسے پش ڈالنے میں یا غلط تعویلیں کرنے میں یا تحریف کرنے میں نصارہ یہود سے کم نہیں ہے کسی طرح. تو فرمایا کفینا, ہم نے پیچھے لگایا علی آثار, ان پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر پیچھے ہم نے لگایا عیسیٰ ابن مریم, آخر میں عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل میں بھی کوئی نبی نہیں آیا, بنی اسرائیل کے خاتم وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر تمام دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا, انا اولا, میں سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. درمیان میں 600 سال کا وقفہ بیٹھ جائے, اس درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے, اور ان کو اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کا نام ہی انجیل رکھا تھا, بشارت, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمو احمد, میرے بعد فارقلیت آئے گا. سریانی کے اندر فارقلیت تھا, عربی کے اندر احمد ہے. عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اس کو تبدیل کر کے شفیع اور مددگار لفظ وہاں لکھ دیا ہے, اس کو نکال لیا ہے. پچھلی صدی تک کی انجیلوں میں برابر فارقلیت کا لفظ آتا رہا, لیکن جب یہ سمجھ گئے کہ یہ تو پیشن گوئی حضور پر سچی آتی ہے تو اس لفظ کو نکال لیا وہاں سے. اور عیسیٰ ابن مریم تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تورات تھی, وہ مصدق تھے تورات کے. ہر نبی دوسرے کا مصدق ہوتا, تمام انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مصدق ہیں, اور ہر نبی دوسرے نبی کا مصدق ہوتا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی, انجیل بھی تورات کی طرح ایسی کتاب تھی, اس میں ہدایت اور روشنی تھی, اس میں ایسے اصول تھے, ضوابط تھے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے, اور روشنی تھی اس کے اندر, شکوک و شبہات رفع کرنے کی, ایسا تورات کے بارے میں فرمایا, جہاں شک شبہ پڑ جائے وہاں رجوع کرو. قرآن بھی اسی طریقے سے انزلنا علیکم نورم مبینہ, شکوک شبہات پیدا ہو جائیں, کہیں گڑبڑ ہو جائے, خدا کی کتاب کی طرف رجوع کرو, فوراً تم کو پتہ چل جائے گا. لیکن رجوع کا معنی یہ ہے فسلوا للذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو, وہ تم کو بتلائیں گے کہ ہاں اس شبے کا یہ حل ہے, اس مسئلے کا یہ جواب ہے, یہ چیز فلاں اصول کے تحت آتی ہے, اور اس مسئلے کو فلاں آیت سے استنباط کیا ہے, فلاں حدیث سے فقہاء کرام نے نکالا ہے, سب بتا دیں گے وہ. لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کتاب خدا نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے, کفر بھی, شرک بھی, نفاق بھی, تمام بدعمالیاں اور جتنا فسق و فجور کا سلسلہ ہے, یہ تمام کا تمام ظلمت ہی ہے, یہ اندھیرا ہے, اس سے نکال کر روشنی کی طرف، ایمان، اطاعت، اخلاص، توحید، نیکی، اعتماد، ان چیزوں کی طرف وہ نکال کر کے لاتی تاکہ آپ ادھر روشنی کی طرف لائیں لوگ. تو انجیل کے اندر بھی ایسے ہی ہدایت اور روشنی، اور روشنی سے یہ ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، دل کی بصیرت مراد ہے. جیسا قرآن سے دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، قرآن پر ایمان رکھنے سے، اس کو سیکھنے سے، پڑھنے سے دل کے اندر تاریکیاں چھٹتی ہیں، آدمی کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے انسان، توحید اور شرک میں فرق کرنے لگتا ہے، نیکی بدی کو سمجھنے لگتا ہے. یہ بصیرت پیدا، یہی روشنی مراد ہے. اور زندگی کے ہر موڑ پر یہ وحی الہی انسان کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے. ہر میدان میں، جس جگہ انسان کے لیے مشکل پیدا ہو، تجارت میں کہیں مشکل پیدا ہو، سفر میں مشکل پیدا ہو، سیاست میں، پالیٹکس میں مشکل پیدا ہو، یقیناً کتاب الہی اس کی روشنی فراہم کرے گی، اس راستے پر چلو. ہر جگہ روشنی دے، تنازع میں، صلح میں، جنگ میں، تمام مواقع میں،